Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 15 listopada, minęła 14. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Parlament Europejski wzywa polski rząd do przestrzegania postanowień dotyczących praworządności i praw podstawowych zapisanych w traktatach. Przyjął rezolucję w tej sprawie. Będzie reakcja premier na wydarzenia w Strasburgu. Beata Szydło wypowie się pojutrze na szczycie w Göteborgu. Zarzut znęcania się nad dzieckiem ze szczególnym okrucieństwem usłyszał konkubent matki czterolatka z Grudziądza. Parlament Europejski rozpoczął własną procedurę przygotowań do uruchomienia artykułu 7 unijnego traktatu wobec Polski. Wyśle do krajów członkowskich wniosek stwierdzający poważne zagrożenia dla praworządności w naszym kraju. Europosłowie przyjęli rezolucję w tej sprawie. Przegłosowali też poprawkę wzywającą polski rząd do potępienia, jak napisano, ksenofobicznego i faszystowskiego marszu, który odbył się w sobotę w Warszawie. Europosłowie zlecili Komisji Swobód Obywatelskich i Sprawiedliwości przygotowanie sprawozdania o sytuacji w Polsce. Jeśli za kilka miesięcy zostanie ono przyjęte na sesji plenarnej, wtedy Parlament Europejski wyśle wniosek do unijnych krajów stwierdzający zagrożenie dla praworządności w Polsce. Do jego poparcia potrzeba 22 państw, a do przejścia do kolejnego etapu, czyli nałożenia sankcji, jednomyślności. W przyjętej dziś rezolucji europosłowie skrytykowali przeprowadzane reformy sądownictwa. Zaapelowali do prezydenta, by nie podpisywał nowych ustaw, dopóki nie będą one gwarantowały niezależności wymiaru sprawiedliwości. Wezwali też polskie władze do respektowania zaleceń Komisji Europejskiej i Komisji Weneckiej. Do dokumentu wpisano również m.in. apel o zaprzestanie wycinki w Puszczy Białowieskiej. Ze Strasburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Premier zapowiada reakcję na wydarzenia w Strasburgu. Beata Szydło napisała na Twitterze, że podczas piątkowego szczytu europejskiego w Göteborgu odniesie się do, jak to ujęła, dzisiejszych skandalicznych wydarzeń w Parlamencie Europejskim. Dodała też, że politycy szkalujący swój kraj na forum międzynarodowym nie są godni jego reprezentowania. Prokuratura stawia zarzut konkubentowi matki czteroletniego chłopca z Grudziądza, który 2 dni temu trafił do szpitala z objawami pobicia. Mężczyzna jest podejrzany o znęcanie się nad dzieckiem ze szczególnym okrucieństwem i spowodowanie ciężkich obrażeń ciała. 35-latek nie przyznał się do winy. Przedstawił swoją wersję zdarzenia. W sprawie zatrzymana została również matka dziecka, która ma zostać przesłuchana jutro. Czterolatek walczy o życie w szpitalu w Grudziądzu. Jego stan jest bardzo ciężki. Rodzeństwo chłopca, 6 innych dzieci trafiło do ośrodka opiekuńczego. Dzień Polski w brytyjskim Exeter. Miasto wspomina lotników dywizjonu 307, którzy odegrali kluczową rolę podczas obrony Exeter przed niemieckimi nalotami. Od tego wydarzenia mijają 72 lata. Wspólna historia sprawiła, że więzi polsko-brytyjskie są dziś w okolicy mocne, podkreśla burmistrz miasta Leslie Robson. W obliczu każdego konfliktu ludzie się do siebie zbliżają, nie mają wyboru. Dziś w mieście jest tak wiele dzieci o korzeniach polsko-angielskich. Kiedyś na przedmieściach Exeter istniała wioska, która była właściwie polską wioską. W moim okręgu mnóstwo jest Polaków. Niektórzy przybyli tu po rozszerzeniu wspólnoty, ale wielu to ciągle dzieci i wnuki ludzi, którzy żyli tu podczas wojny. W katedrze w Exeter zawisła tablica pamiątkowa, na której widnieją podziękowania dla Polaków. Od dziś w mieście można też oglądać wystawę poświęconą dywizjonowi 307. U progu zimy w miejskim schronisku dla bezdomnych zwierząt w Opolu brakuje karmy. Jeśli ktoś zechce ją dostarczyć, to najlepiej by kupił ją w sklepie zoologicznym, podkreśla kierownik przytułku dla zwierząt Dorota Skupińska. Pies, którego ja mam w domu, może jeść karmę marketową. On nie jest narażony na wszystkie zarazki oraz warunki, jakie tutaj są. Natomiast te kocięta, czy tam szczenięta, czy w ogóle nawet stare psy potrzebują zjeść właściwie zbilansowaną karmę. A niestety takiej właściwie zbilansowanej karmy nie dostaniemy w markecie. Dostajemy ją w sklepie zoologicznym. W schronisku na pewno przydadzą się też paczki ryżu, koce i kołdry. To był serwis Trójki. Pochmurno, gdzieniegdzie może padać. Na termometrach od 4 do 8 stopni. Wieczorem i w nocy też dużo chmur. Na zachodzie niewielki deszcz, a na północy i w centrum gęste mgły. Od minus 6 stopni w Kotlinach Karpackich do minus 1 na południu oraz plus 3 w centrum i 4 na krańcach zachodnich. Jutro na zmianę chmury i słońce. Bez opadów, ale na Mazowszu przez cały dzień utrzymywać będą się mgły. W Augustowie termometry pokażą 5 stopni, w Warszawie 6, a we Wrocławiu 9. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają. Masz firmę? Zrób zakupy na saturn.pl i skorzystaj z leasingu. Złóż wniosek online 24 godziny na dobę. Decyzja w 10 minut. Znajdź przycisk leasing przy wybranym produkcie na saturn.pl i sprawdź szczegóły. Saturn. Technologia tak ma.

eternally forever. Eternally, so take me in turns, internally. When I'm on fire, my body will be forever yours, nocturnal me. An ice cap fire, oh burning wood, in a world of wire, in night talk. Gdyby nie utwór Petera Gabriela z tej samej ścieżki dźwiękowej, który wcisnął się poza kolejką w ubiegłą środę, to właśnie to nagranie miałem Państwu odtworzyć. Nic nie będę mówił o filmie, o serialu. To będzie dla Państwa niespodzianka, gdy nagle się pojawi ten utwór. Niektórzy prawdopodobnie rozpoznali Nocturnal Me, Echo and the Bunnymen. Zapisałem sobie, znaczy odnalazłem to w notatkach przy płycie, gdy Ocean Rain został wydany. Data wydania 4 maja 1984 roku. Ja i tak bym może zapamiętał tę datę, chociaż w 84 to jeszcze bym na to nie wpadł. Echo and the Bunnymen. To jeszcze jeden z kolekcji tych niesamowitych utworów, które zostaną z nami na długie lata. No i gdyby nie to nagranie, to dzisiejszą tonację byśmy rozpoczęli od koncertowego wspomnienia. Dla niektórych to był niedzielny wieczór, ale dla tych w Gdańsku albo w Poznaniu wczorajszy, albo przedwczorajszy było tak. Yearning, I know it is coming. Oh. ze wszystkich państw w świecie to chyba najczęściej gramy w Polsce. No tak. Anatema w Warszawie w Progresji zaczęła w niedzielę w 9:30 wieczorem, a skończyła po północy. No, organizatorzy sami mówili nad komplet publiczności. Państwo są zgodni. Takiej ilości ludzi w Progresji dawno państwo nie widzieli, a może nawet nigdy. No ale jest magia w tej muzyce. Trudno się dziwić. Przy okazji jeszcze, ciesząc się razem z państwem z tego, co wspólnie mogliśmy przeżyć, to tak mi się to skojarzyło, bo obiecałem państwu kiedyś powiedzieć o mojej kumulacji koncertowej. 4 mi się udało kiedyś w ciągu jednego tygodnia koncerty obejrzeć i dziś chciałbym jednym utworem do jednego z nich jeszcze powrócić. A dlaczego się tak wydarzyło? Wydarzyło się tak, że oto wkładam na półkę płytę tą solową Daniela Kavana. I zdaję sobie sprawę, że od Nicka Cave'a dzieli go tylko cieniutki Cavalera Conspiracy. No, tak obok siebie stoją na półce. To nie ja wymyśliłem, że one po prostu obok siebie być powinny alfabetycznie. I od razu sobie uświadamiam, że nic nie rozmawialiśmy o koncercie Ein Sturz in den Neuenbauten, który odbył się w Krakowie w ubiegłym miesiącu. Sięgam po nagranie, które łączy to wszystko, może i nawet Anatemę też, ale łączy i Cave'a, i Ein Sturz in den, no i właściwie wszystkich artystów, których dzisiaj gramy w tonacji, a będą to, już są i będą do końca, no, tuzy muzyki rozrywkowej i rockowej. To proszę, to nie będzie łatwe nagranie, 4,5 minuty, ale takie te nagrania są po prostu najpiękniejsze na świecie. Chrysanthemum. For you, I am a chrysanthemum, supernova, urgent star. Astera. For you, I'd be a dandelion, a thousand flowerets in the sky, or just a drop in the ocean. You know my name. Starusieńkie to nagranie. Ein Stur Zende Neubauten. Fantastyczny koncert w Krakowie, właściwie nie w Krakowie, w Hucie. Przepiękne i niezapomniane. Myślę, że dla wszystkich, którzy pojawili się na tym spotkaniu z muzyką, niektórzy mówią industrialną albo postindustrialną. Ein Sturzen Neubauten. Za dwie minuty jest wpół do, ale ponieważ utwór, który za chwilę się zacznie, jest bardzo długi, bo to taka specjalna wersja i z zapowiedzią, to muszę do niego drobne wprowadzenie. Tydzień temu, 46 lat od premiery, mieliśmy utworu, znaczy płyty całej, Led Zeppelin numer 4. I znowu rozmawialiśmy o tym, że niektóre utwory nigdy nie zaginą. To będzie wersja młodsza o 14 lat. Jest 13 dzień lipca 1985 roku. 1985, co to było? Live Aid oczywiście. I tutaj z zespołem Led Zeppelin pojawiło się, kto mógłby za Bonama być? Dwóch perkusistów, był Phil Collins i drugi, którego nazwisku właściwie nie jest szeroko znane, nie było szeroko znane, Tony Thompson. Nowojorczyk, wychował się w Nowym Jorku, chociaż jego mama była z Trinidadu, a ojciec z Antigi. I dał się poznać najpierw chyba w The Power Station, potem najdłużej w zespole Chic, ale grał też z Madonną, grał z Rodem Stewartem, grał z Davidem Bowiem. Sporo tego było. I nawet były takie prawie pewniki, że jak Led Zeppelin ruszy w trasę, to Tony Thompson będzie tym nowym perkusistą. No ale jak Państwo wiedzą, zespół nie ruszył w trasę. W związku z czym i Tony Thompson też nie grał z nimi. Gdyby żył, Tony Thompson dzisiaj obchodziłby urodziny. Urodził się 15 listopada 1954 roku. Nie ma go z nami już wiele lat. 3 dni temu kolejna rocznica jego odejścia. Zmarł, miał 49 lat. Odszedł po krótkiej, ale wyniszczającej chorobie. Zmarł na raka nerek. Dlaczego Państwu o tym wszystkim mówię? Bo może będą chcieli Państwo usłyszeć w tych bębnach trochę Collinsa słychać, no i trochę tego zapomnianego Tony'ego Thompsona. Proszę bardzo, w pół do, właściwie co do sekundy.

Jeszcze tych oklasków jest troszkę na tej taśmie, na której ja mam to. Nie widziałem tego utworu nigdy na płycie, tej wersji z tego dnia, 13 lipca 85 roku, ale może gdzieś istnieje. Najważniejsze, że my ją mamy. 1971, a no właśnie, jeżeli sięgniemy do tamtego roku, to było kilka wielkich zespołów na świecie. Jeden utrzymał nazwę do dziś. Tak brzmi obecnie. Jestem przekonany, że wiele osób od razu rozpoznało, powiedziało, to brzmi jak Ten Jest Zawter. Tak jest, bo to utwór zespołu Ten Jest Zawter z właśnie wydanej płyty. Przyjeżdżają do Polski na 3 koncerty. Oczywiście wiemy, że to już nie jest ten sam zespół, co wtedy, w początku 70-tych lat. No ale innego i lepszego nie będzie. W Toruniu 18, pojutrze, 19 w niedzielę w Warszawie i 20 w Szczecinie. Toruń, Warszawa, Szczecin. 3 razy Ten Jest Zawter. Oczywiście, co zagrają na koniec, wszyscy wiemy. Jeden z najważniejszych utworów świata. Jest dopiero jazda obowiązkowa, napisali państwo. I oczywiście mają rację. Ten jest After Love Like a Man. No i na zakończenie, a taki drobiażdżek, bo państwo już wiedzą i pamiętają o tym, że choinka wkrótce. Have you forgotten that night in June? Close in my arms beneath the silvery moon. I found the joy of love divine. You made me believe that the world was mine. I followed you like a guiding star. Our hearts were beating in tune. I was only too glad to give all I had. Have you forgotten so soon? Tylko żeby przypomnieć, że 112 lat temu urodził się Mantovani. To Płatonacja. Dziękuję państwu pięknie. Michał Jakubik, Grzegorz Zembrowski, Piotr Kaczkowski. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Przezorność jeszcze nikomu nie zaszkodziła, zwłaszcza w czasie jesiennych rajdów. Wiadomo, że pogoda lubi płatać figle, więc lepiej być przygotowanym na deszcz niż moknąć przez kilka kilometrów. Pamięta o tym trójkowa przewodniczka Grażyna Orłowska. Dziś proponuję państwu wędrówkę w okolicach Olkusza. To teren Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Teren ciekawy, może mniej znany, niemniej obfitujący w liczne zabytki architektury i również pozostałości geologiczne, które ukształtowały tutaj teren. Bardzo ciekawy i różnorodny. Takim centrum naszej wyprawy będzie taka wieś Imbramowice, która kiedyś do XIV wieku nazywała się Dłubnia. Przez teren ten przepływa właśnie piękna rzeka Dłubnia, która liczy sobie niespełna 50 kilometrów i w Nowej Hucie wpada do Wisły. Dłubnia jest o tyle ciekawą rzeką, że ma liczne źródła, które ją zasilają, chociaż początek bierze w okolicach wsi Jangrot na polu, gdzie jest nawet trudno zauważyć te początki, a potem meandruje i pięknie płynie przez tereny leśne.